właśnie, pleased to eat you. Eat you, w zasadzie powinienem powiedzieć. Nawiązania Stonesowe jak najbardziej, ale płyta zabawna jak zawsze z nieprzyjemnymi tematami, jak zawsze z niecenzuralnymi słowami. Nashville Pussy, tak ma być. Say, man, hang tight. Don't tell your woman what you did last night. Say, man, hang tight. Open your mouth and just gonna start a fight. Zespół, który ponad 20 lat na scenie, radzą sobie, jak Państwo słyszą, bardzo dobrze i dobrze wiedzą, co mają zrobić. Poruszaliśmy się po różnych strefach klimatycznych i czasowych i w różnych miejscach świata byliśmy, ale ostatnio to chyba nie byliśmy w Słowenii, co? To nie jest płyta, którą przesłuchałem już i mogę coś Państwu o niej powiedzieć, bo natrafiła do mnie kilka godzin temu zaledwie, ale jedno nagranie chociaż, sam początek nowego albumu Laibach. The hills are alive. Sound of Music. Parę osób będzie pamiętało, skąd ta nazwa się wzięła. Pewnie nie wszyscy, no ale to zupełnie inna historia. Nie chciałbym dzisiaj opowiadać za dużo o tej płycie, bo tak jak powiedziałem, usłyszałem ją, trafiła w moje ręce zaledwie kilka, nawet nie kilkanaście, kilka godzin temu, przed północą. No ale chociaż jedno nagranie dla Państwa. Przy okazji polecam obejrzenie teledysku do tego nagrania, The Sound of Music, tytułowe nagranie z nowej płyty Laibach. Teraz będzie Ed Harcourt, człowiek, który na początku lat 2000 opuścił swój zespół Snag, tak się ten zespół nazywał, i rozpoczął karierę solową. Dosyć szybko udało się zdobyć jakąś tam popularność. On bardzo wytrwały jest w tworzeniu muzyki, w nagrywaniu kolejnych płyt. Do tego stopnia wytrwały, że dziś mogę powiedzieć, że jest naczelnym twórcą piosenek albo melodii piosenek Marianne Faithfull, bo jak patrzy się na zestawienie twórców muzyki, no to oczywiście jest i Nick Cave, i Keith Richards na nowej płycie. Jest Sivert Höjem, to państwo pamiętają, i Rob McVie jako podstawowa część zespołu Rob McVie. No ale Ed Herkort ponad połowę nagrań na tym nowym albumie skomponował. Album ukazał się miesiąc temu, pewnie tak. No a Ed już zdążył nagrać kolejną płytę, swoją tym razem solową, i na tej płycie w zasadzie nikt się nie odzywa, prawie. To tak trochę jakby była kolejna płyta Marianne Faithfull, i tak ją traktuję. Będzie utwór instrumentalny i proszę dołożyć sobie tylko wokal Marianne Faithfull i wszystko się będzie zgadzać. Ed Herkort na nowej płycie. Beyond the End, czyli w okolicach końca. Ed Harcourt i przepiękna płyta, taka do zasłuchania, taka do przesiedzenia w samotni i do posłuchania. Pięknie, pięknie. Ed Harcourt. Jedno nagranie dziś, a więcej pozostawiam Państwu. My Brightest Diamond teraz wystąpi. Nowa płyta właśnie się ukazała. Wczoraj bodaj pojawiła się informacja, że ona wystąpi na Halfway Festiwalu. Szara Nowa. Tak się nazywa. Płyta piękna, jak zawsze. Czasem, jak dla mnie, zbyt... no, nie chcę powiedzieć elektroniczna, bo to nie o to chodzi. Trochę czasami mi nie pasuje, może tak, ale udało mi się znaleźć parę nagrań, które do mnie akurat trafiły, choć nie wątpię, że pozostałe też znajdą swoich odbiorców. Jedno nagranie z nowej płyty My Brightest Diamond, Milion Pereł, tak się nazywa. I tried to tell you what I can. You won't believe what you cannot see. Oh well, oh well, oh well. Oh well, oh well, oh well. Thanks to all the time it was said, you can't. Well, I do. Well, I did. And cheers to all of them who said there's a million pearls just like you. Now where'd they disappear to? Now where'd they disappear to? I wanted to go. Disgrace, will you still display distaste if I bear to you my, will it mean anything to you at all when I offer up my mouth, how you spit me out till I learn to be proud on an ocean floor I'm found as just one of the million others. To zabrzmiało. Przypomniała mi się Lou Rhodes, Andy Barlow. Co u nich słychać? No poza tym, że we wrześniu pojawił się singiel, poza tym, że zagrali parę koncertów festiwalowych w tym roku, 4 czy 5, no to nic, cisza i spokój. Może mam nadzieję, że to jest cisza przed burzą, że tak będzie. To a propos zespołu Lem. Przed momentem My Brightest Diamond, zapowiadana jako pierwsza gwiazda, no chyba tak trzeba powiedzieć, przyszłorocznego Halfway Festiwalu w Białymstoku. A za moment, za 30 sekund, moja ulubiona płyta z tego tygodnia. Autopromocja. 26 listopada tego roku to dzień jego 60. urodzin. Osobowość, ekscentryk, legendarny dziennikarz, tłumacz, nasz redakcyjny kolega Tomek Beksiński. Serdecznie witam. Wampir przebywa w wiekuistych ciemnościach w towarzystwie innych upiorów. I tęskni za tym, co utracił, gdy był jeszcze człowiekiem. Będziemy go wspominać w poniedziałek w Tonacji Trójki od godziny 14. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Myślę, że nie tylko wśród słuchaczy audycji Mikrokosmos pozycja obowiązkowa. A u nas trend dubs. Od początku lat 2000 bardzo płodny artysta, kilka płyt, kilkadziesiąt, myślę, że niewiele się pomylę, kilkadziesiąt gościnnych występów u innych artystów. Parę razy chyba, nie więcej niż parę, pojawił się w Mikrokosmosie do tej pory. Nowa płyta mnie przynajmniej zachwyca. Nobody moves, nobody gets hurt, nobody's gonna bleed if we keep it to words. I think it's time to move, can't deal with the noise, I don't need to hear one more raised voice, and that sun is said, baby, I want you back before it dies. Oh, baby, I need you back before it dies. You never came back. You never came back. You sing a song only we would know. Will you run and over the fields? Will you passing by the house? Did you find satisfaction you weren't allowed? 'Cause this world is turning fast. Trochę country, to na pewno. Trochę Beatlesów, trochę Davida Bowie. Wszystko w jednym, na pięknej płycie, która nosi tytuł Positano. Poza tym, że występuje gościnnie, nagrywa płytę, no to jeszcze powinienem powiedzieć o potężnym dorobku serialowym. Muzyki do seriali, piosenek do seriali. To też jest całkiem odrębna gałąź działalności muzycznej, która w Stanach Zjednoczonych ma się naprawdę dobrze. No i trend na pewno w pierwszej trójce, w pierwszej piątce takich artystów, których piosenki w serialach się pojawiają. Jeszcze jedno nagranie. To przed momentem to Back Before Dark, a teraz Come Home Safe. Trent Dubs. See the valley deep. You're like water at the foothills. Got you running like a stream. You know there's too much world to see still. But come home safe. Come home safe. Any given day, any given night, you went running out the gate. No, you never lost your place, you never left my mind. Won't you come home safe? The door is always open wide. Talking visionary. The higher the climb, the deeper the desire. And there's nothing like hope to carry. 100 million miles to touch the holy fire. Just come home safe. Come home safe. Any given day, any given night, you went running out the gate. No, you never lost your place, you never left my mind. So won't you come home safe? The door is always open wide. Wróć bezpiecznie do domu. Trent Dubs. I myślę, że jeszcze jestem pewien, że jeszcze dzisiaj się pojawi, bo to on zamknie dzisiejszy mikrokosmos. A my rzeczywiście, zostało 30 minut i to już będą chyba takie utwory na do usłyszenia. Takie naj. Otworzy tę część nowa płyta Micka Harvey'a, człowieka, którego chyba przedstawiać nie trzeba. Powiem tylko potężna opowieść na dużej płycie. Na płycie, która przez godzinę opowiada historię wojenną. Nie chciałbym zbyt mocno wchodzić w tematykę tego albumu, tej historii, ale myślę, że jest to jak dla mnie taka odpowiedź trochę na to, co zrobił. Oczywiście niezależna odpowiedź na to, co ostatnio zrobił Roger Waters. To jest gdzieś ta sama półka, chociaż muzycznie brzmi to zdecydowanie inaczej. Mick Harvey z nowego albumu. Some sweat. it fly before he grabs my wrist. Człowiek, który potrafi sobie dobierać współpracowników, może nie najgłośniej na tym wychodzi, ale wychodzi na tym zawsze z wielką klasą. Mick Harvey na nowym solowym albumie. Długa opowieść, ważna i do posłuchania jak najbardziej. Czytam trochę jakąś notkę o Miku. Zaczynał w szkole średniej, grając muzykę Lou Reeda i Davida Bowie. Potem już było Birthday Party, już był Nick Cave, już się wszystko zaczęło, 1975 rok. Mick Harvey na nowej płycie brzmiał tak, a teraz będzie zespół Dispatch, który istnieje od 30 lat, ale jakby policzyć ile w sumie razem, to pewnie z 10 by się uzbierało zaledwie przez te wszystkie przerwy i kłótnie między trzema panami. Zespół Dispatch pod koniec sierpnia, pod koniec września wydał nowy album. Teraz pojawia się wersja rozszerzona, z tej rozszerzonej wersji takie oto zgrabne nagranie. I think I'm bleeding. We've been walking, barely sleeping. And we always look so far away. Ask us why we cannot say. All we know is that we had to leave in seconds flat. Can you talk us in? Can we tell? We're just floating, going nowhere. They're not gonna save us, they let us drown here. At last, we will sink into the sea. And at last, we cease to be. And the source will find a ladder down to the divine. We're a horse that can barely walk. On your head, born and raised. Zespół Dispatch to są ci trzej panowie od Generała sprzed lat. Location 13, nowy album i wersja rozszerzona. Tak brzmi jedno z trzech, czterech dodatkowych nagrań. I tu postawiłbym kropkę, bo to zakończenie numer jeden i zakończenie głównej części Mikrokosmosu, no ale przecież klamrę zamknąć musimy. It's winter fall, red skies are gleaming. Oh, seagulls are flying over, swans are floating by, smoking chimney tops. Am I dreaming? Am I dreaming? The night's drawing, there's a silky moon up in the sky. Yeah, children are fantasizing, grown-ups are standing by. What a super feeling, am I dreaming? Am I dreaming? Whoa, whoa, whoa, whoa. Myślę, że takich maili, takich myśli Państwa będzie sporo. Dzisiaj pani Mirka napisała: pamiętam ten dzień, to było 27 lat temu. Wracałem samochodem i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wielu z nas ten, o dziwo, ten jeden dzień pamięta. A że przywitaliśmy się Fredim i Davidem, to teraz Freddy był, będzie David. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom.